شب بخیر کوچولو. به نام خدا، خدای مهربون، خدایی که فصل زیبای بهار رو به شما هدیه کرده. سلام به روی ماهتون، عیدتون مبارک، بهارتون خجسته. گلگلیای من خوب سفر رفتینا، مارم نبردین، خوب خوش میگذرونین، دائم میرین تو پارک بازی میکنین، دائم میرین مهمونی، شیرینی میخورین، شکلات میخورین، نوش جونتون. خب یادتون نره وقتی برمیگردین اول باید دندونای قشنگتون رو مسواک بزنین، درسته؟ خیلی بریم سر وقتی یه قصه خوشگل به اسم چلچله. یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود، غیر از خدای مهربون هیچکی نبود. چلچله کوله بارش رو بست و راه افتاد. دیگه زمستون تمام شده بود، اون باید به لونش بر میگشت. از زمانی که رفته بود حدود 6 ماهی میگذشت. اون خیلی بزرگتر شده بود، ولی هر کس اونو میدید میفهمید که این همون چلچله کوچولوی 6 ماه پیشه. چلچله سوغاتیشو آماده کرد، یه آواز قشنگ. دلش میخواست وقتی رسید پیش دوستاش براشون یه آواز قشنگ بخونه و به اونا هدیه بده. بعد از چند روز پرواز خلاصه چلچله به شهر خودش رسید. خیابونا رو رد کرد، اینم خیابونشون. کوچه ها رو پرواز کرد، اینم کوچهشون. خونه ها رو رد کرد، اینم خونه خودشون. چلچله به درخت چنار نگاه کرد تا لونه‌شو پیدا کنه. اما لونه سر جاش نبود. یعنی چه بلایی سر لونه اون اومده بود؟ چلچله که لونه‌شو خیلی دوست داشت حسابی غصه خورد و ناراحت شد. پر زد و رفت روی شاخه چنار نشست، ولی از بس غمگین بود نمیتونست آواز بخونه. چلچله چند ساعتی روی شاخه نشست تا اینکه مینا کوچولو اونو روی شاخه دید و به پدرش گفت: پدر جون، چلچله برگشته، چلچله برگشته. پدر به چلچله نگاه کرد، چلچله هم به اونا نگاه کرد. قبلن چلچله تا مینا کوچولو رو میدید آواز میخوند، تا پدرش رو میدید بالهاشو تکون میداد، اما این دفعه هیچ خبری نبود. مینا قصهش گرفت، چرا چلچله نمیخونه؟ آخه از چی ناراحته؟ مینا تو همین فکرها بود که یه دفعه پدرش با یه لونه قشنگ از راه رسید و گفت: فکر کنم چلچله لونه نداره، واسه همینم ناراحته. ببین واسهش یه لونه درست کردم، الان از شاخه چنار بالا میرم و این لونه رو اونجا میذارم. فکر کنم از این لونه خیلی خوشش بیاد. مینا پرسید: لونه خودش چی شده پدر جون؟ پدر گفت: لونه خودش زمستون وقتی که باد شدیدی اومد از روی درخت افتاد و خراب شد. حالا من اینو میذارم جای اون. پدر رفت بالای درخت و لونه رو همونجا گذاشت. چلچله به لونه نگاه کرد. وای چقدر خوشگل بود. تازه توش یه عالمه دونه هم بود. چلچله خیلی خوشحال شد. شروع کرد به خوندن. چلچله هدیهشو آماده کرد تا به همه دوستاش تقدیم بکنه. اون کنار لونش نشست و زد زیر آواز. حالا نخونو کی بخون. آواز چلچله خیلی قشنگ بود. پرنده ها همه کنارش جمع شدن. اونا خوشحال بودن که دوباره صدای چلچله رو میشنون. چلچله هم خوشحال بود که دوباره میتونه دوستاشو ببینه. دوستای قدیمی که 6 ماه بزرگتر شده بودن. اونا با هم قشنگترین آواز دست جمعی رو خوندن. الهی شکر که چلچله هم دیگه قصه دار نیست، اونم صاحب یک لونه قشنگ و تر و تمیز شد که توش پر از آب و پر از دونه. امیدوارم همه برای خودشون یه سرپناهی داشته باشن. گلگلای من، قصه خیلی خیلی قشنگی بود. اگر در خونه شما پرنده‌ای هست که رفته و آمده و لونش رو از دست داده، از بزرگترا بخواین که حتماً حتی شده با یه جعبه مقوایی لونه‌ای بسازن و بذارن روی درخت. دست همگی درد نکنه. تا فردا شب، خدا نگهدار.